ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم. کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نابینے پر اور نہ ہی لنگڑے پر اور نہ ہی گناہ کی بات ہے مریض پر اور نہ ہی تمہارے اوپر ہے. تم سارے کھا سکتے ہو کھانا اپنے گھروں سے, اپنے والدین آبا کے گھروں سے, اپنی ماؤں کے گھروں سے, اپنے بھائیوں کے گھروں سے, اپنے بہنوں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو, اپنے ماموں کے گھروں سے, اپنے خالاؤں کے گھروں سے, اپنے چاچاؤں کے گھروں سے, اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو. او ما ملکتم مفاتحہ اور ان گھروں سے بھی کہ جن کے پاس تمہاری چابیاں ہیں, اور اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھانا کھا سکتے ہو. کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, تم سارے مل کر اکٹھے کھانا کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کے کھاؤ. جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو اپنے اوپر. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے اللہ کی طرف سے اور برکت والا جملہ ہے, اور مخاطب کو اچھا لگے گا یہ السلام علیکم سن کر. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, ایسی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اپنے ہی بندے, بچے گھر کے یا نوکر چاکر بھی خاص اوقات میں اجازت لے کے داخل ہوا کرے, اور یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو غیر محرم ہو جاتے ہیں, پھر ادھر ادھر جب جائیں گے اجازت لے کے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کل رہ گئی تھی, وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں لوگوں کا عمل کم ہو گیا ہے. ایک یہ کہ اجازت پوچھنے کا رواج کم ہو گیا ہے, ویسے ہی اوپر آ جاتے ہیں یوں ہی جیسے بندہ بیٹھا ہو فوراً پہنچ گئے. اس طرح اجازت لے کے آنا چاہیے, سنت طریقہ ہے دونوں کے لیے, اس میں پاکیزگی ہے دونوں کے لیے, جو اندر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی, جو باہر سے آیا اسے بھی ڈانٹ وغیرہ نہیں پڑے گی, شرمندگی نہیں ہوگی. دوسری چیز جس پر عمل مشکل ہو گیا ہے وہ یوں, جس کو قرآن مجید نے چوتھے پارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے نا, اس میں ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض, ایک ہوتے ہیں ذوی الارحام, اور ایک ہوتے ہیں عصبات. یہ تین لوگ ہیں جن کو میت سے وراثت ملتی ہے, رشتہ دار کو, ذوی الفروض جن کے حصے مقرر ہیں, ذوی الارحام رشتہ دار, عصبہ یہ چچے بھتیجے وغیرہ اس طرح کے. جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا, کیونکہ یہ والا وارث زندہ ہے, بیٹا زندہ ہے تو میت کے بھتیجوں کو وراثت نہیں ملتی, یہ عصبہ دوسرے کو معروم کر دیتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوتے وقت وہ رشتہ دار بھی بیٹھے ہوں کہ جن کا حصہ نہیں ہے, ہیں رشتہ دار لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, کہ میت کا عصبہ موجود ہے, قریبی رشتہ دار موجود ہے, دور والا معروم ہو جاتا ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے, واجب نہیں مستحب ہے, کہ وَإِذَا حَزَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ, کہ جب تقسیم وراثت کے وقت کوئی یتیم بیٹھا ہو, کوئی اس میت کا رشتہ دار بیٹھا ہو جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا لیکن ہے رشتہ دار, یا کوئی غریب مسکین بیٹھا ہے, تو سارے ورثہ کی اجازت سے تھوڑا سا ان رشتہ داروں کو بھی دے دیا جائے کہ جن کو ابھی حصہ تو نہیں ملے گا لیکن سارے جب راضی ہیں تو تھوڑا سا ان رشتہ داروں کو دے دیا جائے جو محروم ہو جاتے ہیں, ابھی ان کو حصہ نہیں ملا. تو ایک ہمارے بھائی زمانے میں شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کرنے میں کمزوری تھی کہ لوگ اجازت نہیں دیتے ویسے ہی داخل ہو جاتے ہیں. نمبر دو, اس رشتہ دار کو حصہ نہیں دیتے جس کو ابھی وراثت نہیں ملے گی لیکن ہے رشتہ دار تو تھوڑا بہت دے دینا چاہیے. اور تیسرے, ہمارے ہاں بھائی اس چیز کے اوپر حکم پر عمل نہیں ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ سب سے زیادہ مکرم قابل عزت وہ شخص ہے جو نیک زیادہ ہے. تو اب ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, جو نیک زیادہ ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا, وہ تو ویسے ہی اس کو غریب فضول سا بندہ سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, جو اللہ کے نزدیک محترم ہے نیک بندے کا احترام کرنا چاہیے, خواہ کوئی بھی نیکی اس کے اندر ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسری بات, تقسیم وراثت کے وقت جو لوگ کے محروم ہیں وراثت سے کہ قریبی رشتہ دار موجود ہے, دور والا رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی تھوڑا بہت باہم رضامندگی کے ساتھ دینا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی داخل ہو جائیں تو اجازت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. آج کے سبق میں جو لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج میں یہاں پر بھی یہ بات ہے اور 26ویں پارے میں بھی یہ بات آئے گی, مریض کے اور لنگڑے کے نابینے کے احکام, نابینا ہو یا لنگڑا ہو یا مریض زیادہ ہے جو چل نہیں سکتا تو ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے, اسی طرح ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے وغیرہ, اور بھی کئی چیزوں میں چھوٹ ہو جاتی ہے. البتہ اگر نابینا جو ہے وہ چل کر آ سکتا ہے اور اس کا کوئی رہبر بھی ہے تو نماز با جماعت سے اس کو چھوٹ نہیں ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا بعض رات نے ایک اور نابینا صحابی لکھا ہے ان کے بارے میں روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نابینا صحابی نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے رات کو نماز با جماعت میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے, راستے ہموار نہیں ہیں, میں بعض دفعہ کھڈے میں گر جاتا ہوں, تو کیا مجھے رات کی نماز با جماعت سے رخصت مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ رات کی نماز میں نہ آیا کرو. بس یہی بات ہوئی کہ اسی دوران یہ میں وہی نازل ہو گئی. تو پھر دوبارہ اس نابینے کو آپ نے بلایا اور کہا میں نے تو بھائی اجازت دے دی تھی لیکن جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جس جگہ تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے اور وہ بندہ آ سکتا ہے تو نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے, گھر میں پڑھے گا تو نہیں ہوگی. نماز باجماعت نابینی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ہم تو ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں اور کوئی چوانی کا کام بھی نہیں ہوتا, نماز باجماعت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, یعنی میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. جو بندے نماز کے پابند نہیں ہیں وہ تو الگ بات ہے نا, جو نمازی ہیں نا نماز کے پابند ہیں وہ بھی تھوڑا سا کام ہو تو نماز باجماعت کو چھوڑ دیتے ہیں, ہرگز ایسا نہیں. دیکھو گھر میں نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب ہے مجبوراً, اور ویسے اگر مجبوری نہیں ہے تو وہ تو خطرہ ہے, حدیث جو آیا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. نماز محلے کی مسجد میں نماز با جماعت نماز ادا کرنے سے ایک روایت میں 25 اور ایک روایت میں 27 نمازوں کا ثواب ہے, اور جامعہ مسجد میں نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے میں 500 نمازوں کا ثواب ہے. تو تھوڑا سا اہتمام کیا جائے, نماز با جماعت آدمی پڑھ لے اس کے بعد دوسرے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن مریض یا نابینا یا لنگڑا جو آنے کے قابل نہیں ہیں شریعت نے ان کو معذور رکھا ہے. البتہ یہاں دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم, کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں, قریبی رشتے ماں کا گھر, باپ کا گھر, بہن کا گھر, بھائی کا گھر, چچے کا گھر, پھوپھی کا گھر, ماموں کا گھر, خالہ کا گھر, ان گھروں میں اگر کوئی ضرورت ایسی ہے کہ اپنا گھر قریب نہیں ہے اور بھوک لگ گئی ہے, ساتھ کوئی دوست بھی موجود ہے, تو ان گھروں میں کھانا کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ شرعی حکم ہے اور ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں. اگلی ایپ جو ہے کہ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, ہوتا یہ تھا کہ جب غزوات میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے جاتے تھے تو کچھ لوگوں کے گھروں میں نا دیکھ بھال کرنے والا پیچھے نہیں ہوتا تھا, کسی کے تو چھوٹے بچے وغیرہ یوں ہوتے تھے تو کسی کے دیکھ بھال کرنے والا گھر کا نہیں ہوتا تھا, گھر بند کرنا پڑتا تھا, تو وہ پھر کسی معذور کو یا اس طرح کے بندے کو جو جہاد پر نہیں جا سکتے شرعاً ان کو رخصت ہے, ان کو چابی دے جاتے تھے اور ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ ادھر ہی رہ لیا بھی کرو اور کھانا پینا بھی کوئی چیز ضرورت ہو تو گھر سے آپ کھا سکتے ہیں لے لیا کرو, یہ چابی ان کو دے جاتے. لیکن یہ لوگ چابی تو لے لیتے, گھر کا خیال کرتے تھے, حفاظت کرتے تھے, لیکن اس گھر میں سے کچھ کھاتے نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی ناگواری ہو جائے, ہم کچھ زیادہ کھا لیں یا نہیں کھانا چاہیے تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں, جو لوگ آپ کو چابیاں دے جائیں کہ ہمارے گھر کا خیال رکھو اور کچھ کھا پی سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ لوگ کھا پی سکتے ہو, یہ ناگواری نہیں ہے. اور اس صدیق کو یا کوئی دوست ہے اور اس کے گھر میں جانا پڑ گیا, بالفرض وہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت بھی ضروری ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن آپ کا دوست ایسا اچھا ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس سے کچھ لے سکتے ہیں, اس کی دکان سے یا اس کے گھر سے کچھ لے لیتے ہیں اور اس کو پتہ چلے گا تو وہ خوش ہوگا, ناگوار نہیں ہوگا, تو ایسے دوست کے گھر سے بھی بغیر اجازت اس کے کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن دوست ہونا ضروری ہے, وہ دوستی کے اصول سے واقف ہو. آج کل کی دوستی بھی ویسی ویسی ہوتی ہے نا دوستو, یعنی ایسا اچھا آدمی, اس کو آپ تھوڑا سا اور اس طرح تشریح میں سمجھیں کہ آدمی کسی جگہ جاتا ہے اپنے ساتھی کو ملنے کے لیے اور اتفاق سے وہ ساتھی گھر میں نہیں ہے اور اس کے گھر والے گھر میں ہیں, تو وہ اپنے گھر والی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کوئی خاص استاد ہیں, کوئی ساتھی ہیں, کوئی محترم ہیں, اگر وہ میں نہ بھی ہوں تو گھر میں آ جائے تو طریقے سے پردے کے ساتھ ان کے عزت احترام کر دی جائے, یہ اچھی بات ہے. یہ نہیں کہ گھر میں ایسی کوئی عوام چیز بٹھائی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی مہمان ہے آگے سے اس کو ایسا رخصت کرے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نام ہی لینا اپنے دوست کا چھوڑ دے, یہ شرعی مسئلہ ہے. دیکھو دوستو, والدین کی فرما برداری کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے پوچھا کہ والدین کا حق کیا ہے, جی ہمارے بارے میں والدین کا حق کیا, آپ نے فرمایا خدمت کرو, فرما برداری کرو. اس طرح پھر صاحب نے پوچھا کہ حضرت وہ اگر فوت ہو چکے ہوں تو پھر کیا حق ہے, فرمایا والدین کے لیے آپ تو پیچھے بیٹھ جاؤ نا, پیچھے بیٹھ جاؤ, کھلے ضروری ہے کہ دونوں کو تکلیف دینا, تو جو والدین کا کیا حق ہے, تو ہم نے فرمایا ان کے فرما برداری کرو, ان کا خیال رکھو وغیرہ. اچھا جی اگر والدین فوت ہو گئے ہوں تو پھر کیا کریں, تو فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اپنے والدین کے دوستوں کا خیال رکھو, یہ والدین کا حق ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح والد کی فرما برداری کا ثواب ہے, اسی طریقے سے والدین کے دوست جو ہوتے ہیں, اور یہ بھی دوستوں سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ والد کا دوست کون ہوتا ہے, یہ خیال کرنا چاہیے. بعض والدین تو وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارا فلانا دوست ہے, فلانا دوست ہے, اس کا آپ لوگ خیال کریں. تو اس صدیق کو فرمایا جن گھروں کی چابیاں آپ کو دے دی جائیں تو ان کے گھروں میں کھانا پینا ضرورت کے مطابق جائز کھا سکتے ہو. اور صدیق کو یا کوئی دوست ہے اور وہ موجود نہیں ہے, آپ کو کوئی چیز ضرورت پیش آ گئی اور آپ اس میں سے لے لیتے ہیں اور آپ کو پکا اندازہ ہے کہ جب وہ آ جائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس نے میری غیر موجودگی میں یہاں سے کچھ لے لیا تو وہ خوش ہوگا, ایسی صورت میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ آ جائے اور اسے آپ کو اندازہ ہو کہ وہ ناگواری محسوس کرے گا تو وہ پھر دوستی کے مقام پہ نہیں ہے, اس سے چیز نہیں لینی چاہیے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم کھاؤ سارے مل کر اکٹھا کھانا یا متفرق. زمانہ جاہلیت میں, اس آیت کا مطلب, زمانہ جاہلیت میں لوگ مریض کو, نابینے کو, لنگڑے کو, اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے سے ناگواری محسوس کرتے تھے, گھن کرتے تھے کہ یہ تو اپاہج ہے یا نابینہ ہے یا یوں لنگڑا ہے. اس طرح زمانہ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا ہے کہ جب مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں, اب کوئی نابینا ہے یا کوئی معذور ہے یا لنگڑا ہے تو اس کی اپنی تو اس میں مرضی نہیں ہے, تو من جانب اللہ, اس طرح کی بات ہے. تو لنگڑے یا مریض یہ خود, یہ صحابہ کرام جو تھے جو مریض یا معذور تھے, یہ خود محسوس کرتے تھے کہ ہم اکٹھا کھانا نہیں کھاتے ہیں بیٹھ کے, ایسا نہ ہو کہ ہم چونکہ دو آدمیوں کی جگہ لے لیں گے یا نبی نہ سمجھتا تھا کہ میں پتہ نہیں سمجھوں گا یا نہیں, کون سا کھانا ہے کیا, میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو جائے گی. نبینا صحابی اکٹھا بیٹھ کر کھانے میں یوں سمجھتے تھا, یا اپاہج یا جو معذور ہے بیٹھنے کے لحاظ سے لنگڑا, وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں دو آدمیوں کی جگہ لے لوں گا, دوسرا آدمی مجھے کچھ پکڑائے گا چیز پھر میں کھاؤں گا, تو میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوگی, اس لیے یہ معذور صحابہ اکٹھا اجتماعی کھانے میں اپنے آپ کو بچاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے فرمایا نہیں کوئی حرج نہیں ہے, اور تھوڑی بہت اگر کسی کو یوں بیٹھنے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو اب آپ کو جان بوجھ کر تو تکلیف نہیں دے رہا ہے, آپ کی ٹانگوں میں مسئلہ ہے, بیماری ہے, معذوری ہے, لنگڑا آدمی, کہ وہ کوئی بات نہیں, آپ مل کر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحت مند تھے, ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اکٹھا کھانا کھانے میں بیٹھنے میں سب کا حق برابر ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہم جب نابینے کے ساتھ معذوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ تھوڑے معذور ہیں آہستہ کھانا کھائیں گے, اور ہم صحت مند ہیں ہم زیادہ کھانا کھا جائیں گے, تو ان کا حق ہم ضائع کر لیں گے معذور کا یا نابینے کا, تو پریشان تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں, جب اکٹھا آدمی کھانا کھاتا ہے تو کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے, اس طرح کی تکلیف اپنے بارے میں نہیں سوچنی چاہیے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں بات بتائی ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اگر گھر میں کوئی ہیں آگے پیچھے کمروں میں بیٹھے ہیں وہ ذرا سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ بار محترم آ رہے ہیں جو گھر کے مالک ہیں, ابو جی آ رہے ہیں یا بیوی سمجھے گی شوہر آ رہے ہیں, ذرا صحیح ہو کے بیٹھ جائے گی. بالفرض گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو گھر میں دو مخلوقیں ہوتی ہیں, ایک بیوت میں رہنے والے جنات ہوتے ہیں, بعض دفعہ انسان ٹھیک ہو تو جنات بھی صحیح ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سلام کا جواب دیں گے, اور گھروں میں رہنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کی آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. بس اپنے گھروں میں دوستوں کوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے رحمت والے فرشتوں کی آمد رہے, بلا وجہ تصویریں لگا دینا لٹکا دینا یوں کرنا یا شوقیہ کتے رکھنا نا گھر میں, اس سے رحمت والے فرشتے گھروں میں نہیں آتے. ہاں کسی کو کتا ضرورت ہے شکار کے لحاظ سے یا کسی کو حفاظت کے لحاظ سے کتا ضرورت ہے تو اس کی ایک بار جگہ ہوتی ہے, وہ مین بیڈ روم کے اندر تو نہیں کتے کو سلایا جاتا ماڈرن دنیا کی طرح کہ ان کی پیروی میں آج مسلمان بھی لگا ہوا ہے, تو کتا اگر حفاظت کے طور پر باہر باندھا ہوا ہے شکار کوئی رجنی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے, لیکن شوقیہ کتا اگر کوئی گھر میں پالتا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اسی طرح لوگ تصویریں لگا لیتے ہیں فلان کرتے ہیں, یہ میری جوانی کی تصویر ہے, یہ میری بچپن کی تصویر ہے, یہ میں جب ڈی جی تھا کیا ہے بھائی, یہ بڑھاپا تو آتا ہے ہمیشہ, نہ جوانی رہتی ہے نہ بچپن رہتا ہے, نہ عہدے رہتے ہیں نہ وزارت رہتی ہے, نہ یہ ہمیشہ حسن رہتا ہے نہ صحت رہتی ہے, تصویروں کو دیکھنے سے کیا خوش ہونا ہے. تو تصویریں لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, اگر کوئی ضرورت ہے تصویر کی تو بکسے میں وغیرہ کہیں الماری میں دراز میں بند ہونی چاہیے کہ وقت ضرورت. تو رحمت کے فرشتے گھروں میں ہوتے ہیں, آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچا کہیں وہ جواب دیں گے. فرمائے یہ مبارک جملہ ہے, برکت ہے اس کے اندر, اور جب مخاطب آپ کا السلام علیکم سنے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ مجھے اس نے دعا دی, دیکھو اللہ پاک تمہارے سامنے کس طرح کھول کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ. اللہ سمجھ نصیب کرے.